Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 42. Йосар'ян. Підполковник Порк просив переказати, що ваша домовленість залишається в силі. Улесливо всміхаючись, мовив до Йосар'яна майор Дембі. Отже, все йде чин-чином. Ба ні. А таки так, зичливо заперечив майор Дембі. Усе й справді йде краще, ніж можна було сподіватися. Сама доля подбала, що вас ледве не зарізало ти дівчисько. Тепер усе піде як по маслу. Я не маю ніяких справ із підполковником Порком. Кипучий захват майора Денбі відразу ж випарувався, мов той газ із шампанського. На лобі в нього висипали краплі поту. Та хіба ж ви не домовилися? Збентежено запитав він, немов не вірив власним вухам. Хіба ж ви не дійшли цілковитої згоди? Начхав я на таку згоду. Адже ж ви з ним ударили по руках. Ви навіть дали йому слово честі. Я забираю своє слово назад. О, Господи! Тяжко зітхнув майор Денбі, марно намагаючись осушити згорнутою хусточкою своє вічно заклопотане чоло. Але ж чому, Йосар'ян? Вони пропонують вам чудову угоду. Вони пропонують мені паскудну угоду, Денбі. Ганебну угоду. О, Господи! Поморщився майор Денбі, пригладжуючи долоною темне, жорстке, немов дротяне волосся, стрижене під бобрик і рясно змочене потом. О, Господи! Денбі, а ви самі не вважаєте таку угоду ганебною? Майор Денбі на мить замислився. Так вона і справді трохи той. Знехотя погодився він і розгублено закліпав круглими, вирячкуватими очима. Тоді навіщо було домовлятись, коли душа ваша проти? Я зробив це в хвилину душевної слабкості. З понурою іронією відказав Йосар'ян. Я хотів урятувати собі життя. А тепер ви вже не хочете рятувати собі життя? Звичайно, хочу. Тому вони і не примусять мене літати далі. Тоді хай вони краще спровадять вас додому. У Штатах вам уже нічого не загрожуватиме. Нехай вони спровадять мене додому за те, що я зробив понад 50 бойових вилітів, мовив Йосар'ян, а не за те, що мене штрикнула ножем та дівка, і не за те, що я такий упертий негідник. Майор Денбі протестуючи замотав головою. Очі його під скельцями окулярів блищали щирою досадою. У такому разі їм доведеться відправити додому майже всіх льотчиків. Понад 50 вилітів уже має більше сльотного складу. А якщо полковник Пескар зажадав би для поповнення стільки нових необстріляних екіпажів водночас, на горі відразу сполошилося б. Почалось б розслідування. А кому це потрібно? Він потрапив би до власної пастки. То його особистий клопіт. Ні, Йосар'яне, стурбовано заперечив майор Денбі. Це передусім ваш власний клопіт. Бо коли ви порушите угоду, то відразу станете перед трибуналом, тільки-но вийдете зі шпиталю. Йосар'ян показав майорові Денбі великого носа і чванькувато реготнув. Тьорта з два, Денбі. І годі тут мені заливати. Хай би тільки спробували. Це ж як зрозуміти, здивовано заблимав очима майор Денбі. А так що всі вони ось де в мене, показав Йосар'ян стиснуту жменю. Є офіційний рапорт, де писано чорним по білому, що мене поранив нацистський диверсант, який важив на їхнє життя. Тож яка це дурість буде з їхнього боку віддати мене після цього під трибунал? «Ой, лихо з вами, Йосар'яне!» – вигукнув майор Денбі. «Існує ж іще один офіційний рапорт, де писано чорним по білому, що вас поранила чесна дівчина, втягнута вами в крупні спекуляції на чорному ринку, акти саботажу і продаж ворогові військових таємниць». Від несподіванки Йосар'ян мало не втратив дар слова. «Ще один рапорт?» – ледве спромігся вимовити він. «Йосар'яне, ви не можете підготувати стільки офіційних рапортів, скільки їм заманеться. І коли треба, оберуть саме той, який для них годиться в дану хвилину. Невже ви цього не знали? Господи! Простогнав геть ошелешений Йосар'ян. Кров зникла з його обличчя. О, Господи! Майор Денбі рвучко подався вперед із хижим, а водночас найприхильнішим виглядом. Робіть так, як вам кажуть, Йосар'яне. Дайте їм спровадити вас додому. Так буде краще для всіх. Так буде краще для Пескарта, краще для Порка, краще для мене, тільки не для всіх. Для всіх, стояв на своєму майор Денбі. Це поклало б кінець справі. Ви забуваєте про решту наших однополчан, яким завтра ж, усупереч всім законам, Пескарти з Порком знову підвищать норму бойових вилітів. Що й, їм теж буде від цього краще. Майора Денбі аж пересмикнуло. Він навіть одвернувся зніяковілий. Йосар'яне, помовчавши, сказав він. Ви нікому не допоможете, якщо примусите полковника Пескарта віддати вас до трибуналу. Там одразу доведуть, що ви винні у всіх злочинах, які вам закидають. Тільки надовго потрапити до в'язниці і понівечити собі життя. Йосар'ян слухав, відчуваючи в душі дедалі більшу тривогу. Які ж злочини вони зможуть мені пришити? Хибні дії під час нальоту на Ферару, непослух перед вищими чинами, відмову виконати бойовий наказ командира, зрештою, звичайнісіньке дезертирство. Йосерен зосереджено втягнув щоки. Ви гадаєте, все це можна якось довести? Адже я маю від них орден за саму Ферару. Як же зможуть вони тепер закинути мені хибність дій? Арфі посвідчить під присягою, що ви з Макпростаком подали брехливий рапорт. Це як падлюка здатна на таке. А до того ж іще, продекламував, майже проспівав майор Денбі. Вони прищуть вам зґвалтування, крупні спекуляції на чорнім ринку, акти саботажу та продаж ворогові військових таємниць. Та як же ж вони все це доведуть? Я зроду не робив нічого подібного. В них будуть свідки, які скажуть під присягою, що на власні очі бачили, як ви все це робили. Свідків буде стільки, скільки потрібно. Пескард із Порком, кого хочеш, переконають, що посадити такого, як ви, це благо для батьківщини. До речі, з певного погляду, це і справді буде благо для батьківщини. І з якого ще погляду? Перепитав Йосарян і поволі підвівся, обіпершись на лікоть. У його голосі відчувалась ледь стримувана погроза. Майор Денбі трохи відхилився назад і знову заходився промокати чоло. Розумієте, Йосаряне, в чому річ? Улесливо затуркотів він. Кожному ж ясно, що наші війська аж ніяк не стануть потужнішими перед лицем ворога, коли буде заплямована честь мундирів полковника Пескарта і підполковника Порка. Йосарине, гляньмо правді у вічі. Як не кажи, а там, на горі, наш авіаполк має чудову репутацію. Якщо ж трибунал виправдає вас, інші льотчики теж відмовляться літати. Для полковника Пескарта це означало б катастрофу, але не менш постраждала б від того і бойова спроможність усієї нашої частини. Саме із цього погляду для блага батьківщини справді краще визнати вас винним і ув'язнити, навіть якщо ви, по суті, ні в чому й не винні. Вашими вустами тільки б мед пити, – в'їдливо кинув уражений до живого Йосарян. Майор Денбі зашарівся і знервовано засувався на стільці, уникаючи погляду Йосаряна. «Тільки ради Бога, не гнівайтесь на мене!» – попросив він, прибравши вигляду потривоженої цноти. «Ви ж знаєте, що я в цьому невинний. Я лише намагаюся глянути на справу об'єктивно і знайти хоч якийсь вихід із цієї клятої ситуації. Цю кляту ситуацію створив не я. Але ви можете її розв'язати. Врешті це єдине, що вам залишається. Ви ж все одно більше не літатимете. Я можу втекти». «Втекти?» «Ну, дезертирувати, драпанути, плюнути на весь цей клятий бедлам і дати драла». Майор Денбі був приголомшений. «Але ж куди? Куди ви можете втекти?» «Ну, спочатку до Рима, це не так важко. А там є де сховатися. І жити у вічному страху, що тебе от-от схоплять. Ні-ні-ні, ще раз ні, Сарєне. Це був би вчинок негідний і мерзенний. Ще нікому не вдавалось розв'язати свої проблеми, тікаючи від них. Можете мені вірити, я хочу лише допомогти вам». Саме це сказав мені один добрий слідчий, коли збирався штрикнути пальцем у мою рану. Не без сарказму відказав Йосарян. «Я не слідчий», – з обуренням отпарирував майор Денбі, наливаючись кров'ю. «Я професор університету, і краще за інших знаю, що є добро і що є зло. Навіщо б я став вас обдурювати? Я взагалі ніколи не брешу». «А що ви скажете, коли хтось у полку спитає, про що ми зараз розмовляли?» «Ну, це інша річ. Ну, тут видно доведеться збрехати». Йосарян зневажливо зареготав. А червоний від сурому майор Денбі з полегшенням відхилився на спинку стільця, радіючи з того, що можна передихнути. Йосарян дивився на нього з лузливою жалістю. Він підтягся і сів, обіпершись спиною на подушки, потім запалив сигарету і мимоволі всміхнувся, з несподіваним для себе співчуттям примітивши на банькатому обличчі майора Денбі той самий непозбутній уже вираз відчайдушного страху, що з'явився вперше одного чудового дня, коли вони мали літіти на Авіньйон, і генерал Бидл наказав вивезти майора на двір і розстріляти як собаку. Так, так, приголомшеність і жах навіть застигли в цих глибоких чорних, як шрами, зморшках. І Йосарянові стало жаль цього незлобливого, добропристойного, підстаркуватого ідеаліста. Він бо завжди співчував людям, чиї вади не такі вже шкідливі для ближніх, а переживання – не те, щоб дуже глибокі. Одне дивує мене, Денбі, як ви можете грати в одну дудку з такими людцями, як Пескарт і Порк? Невже вас одних не нудить? Такого запитання майор Денбі явно не чекав. Це все заради інтересів батьківщини, пояснив він цілком очевидну для нього річ. Полковник Пескарт та підполковник Порк – мої начальники, і виконувати їхні накази – це єдиний вклад, який я можу зробити в нашу перемогу. Я з ними заодно, бо до цього кличе мене мій обов'язок. А крім того, додав він, стишуючи голос і опускаючи очі, я не з тих, хто плює проти вітру. Батьківщині від вашої ревності ні кисло, ні солодко, незлобливим тоном зауважив Йосарян. Ви самі це добре знаєте. Отже, стараєте зовсім не для блага батьківщини, а лише для блага Пескарта й Порка. Я намагаюсь не сушити над цим голову, щиро признався майор Денбі. Я намагаюсь думати тільки про нашу велику мету. І байдуже, що вони гріють на цьому руки. Я намагаюсь уявити собі, ніби від них нема ні великої користі, ні особливої шкоди. Йосайлен схрестив руки на грудях і замислився. А знаєте, від чого я страждаю, друже? Звірився він майорові. Скільки я себе пам'ятаю, завжди між мною і тим, у що я хотів би вірити, неодмінно постають усякі шайскофи, штрихери, порки та пескарти. І відразу ж убивають саме бажання у щось вірити. Вам не слід думати про них. Із знанням справи порадив майор Денбі. Тримайте їх подалі від того, в що ви вірите і заради чого живете. Ідеали ідеалами, а люди людьми. Кращими, ніж вони є, ніхто їх не зробить. Ви повинні дивитись лише уперед і вгору, бачити все в ширшій перспективі. Ні, скептично похитав головою Йосаріан. Це не для мене. Бо коли я дивлюся вперед і вгору, то не бачу жодних перспектив. Там одні лише хапуни, які гребуть грушву, кожен під себе. Ні неба, ні ангелів, ані святих. Самі тільки хапуни. Вони наживаються на кожному чистому людському пориві, на будь-якому людському нещасті. А вам не слід думати про це, знову порадив майор Денбі. Ви не повинні брати все це так близько до серця. Щиро кажучи, я вже перестав брати це близько до серця. Але мені не байдуже, що вони мають мене за недоумка. Вони, бачите, розумники, а ми всі йолопи. І знаєте, Денбі, я от зараз уперше подумав, що вони, можливо, мають рацію. А вам не слід думати і про це, стояв на своєму майор. Ви повинні думати лише про благо батьківщини та про людську гідність. Угу, мугикнув Йосаріан. Так-так, Йосаріане, я саме про це. Друга світова війна – це вам не перша світова війна. І ви не повинні забувати, що нам протистоїть такий ворог, який у разі перемоги не залишить живим жодного з нас. Оце це я давно знаю, Денбі. Шарпнувся Йосаріан, відчувши приплив раптового роздратування. Бог свідок, я чесно заробив той орден, байдуже, чого це їм закортіло мені дати його. Адже на моїм рахунку 70 розпроклятущих бойових вилітів. Хто-хто, а ви знаєте, що це таке. Тож не треба торочити мені про обов'язок та про захист батьківщини. Я тільки те й робив увесь час, що їх захищав. А тепер, кінець кінцем, я маю захистити себе. Моїй батьківщині зараз уже ніщо не загрожує, а мені особисто загрожує смерть. Але ж війна триває. У цю саму мить німецькі війська маршем ідуть на Антверпен. Усе одно за кілька місяців німцям капут, а ще за кілька місяців амба буде в Японії. І якщо я тепер накладу головою, то аж ніяк не для блага батьківщини, а тільки заради кар'єри Пескарта й Порка. Тож я зачохлюю свій бомбовий приціл аж до кінця війни і дбатиму віднині лише про самого себе. Майор Денбі поблажливо всміхнувся. «Стривайте, Йосаріане», – з докором мовив він. «Уявіть собі, що буде, як усі почнуть міркувати в такий спосіб. Усе одно я був би найостаннішим кретином, коли б міркував інакше», – незворушно відповів Йосаріан. Він сів рівніше і повів далі. «Між іншим, я маю дивне відчуття, неначе вже колись мав з кимось точнісінько таку саму розмову. Це як у нашого капелана, котрому завжди здається, що все з ним відбувається вдруге. До речі, капелан теж за те, щоб ви погодилися на відправку додому», – зауважив майор Денбі. «В такому разі хай він іде під три чорти». «О, господи!» – скрушно зітхнув майор Денбі і похитав головою. «Бідоласі, здається, що це від нього у вас такі настрої». «Та при чому тут капелан? А знаєте, що я міг би зробити? Залишитись отут, у шпиталі, не вилазити з цього ліжка і вести рослинний спосіб життя. Раював би собі, не відаючи турбот, а рішення за мене хай приймає хтось інший». «Ні, рішення приймати мусите ви самі», – заперечив майор Денбі. «Людина не може існувати як рослина». «А чому ні?» Очі майора Денбі трохи злагіднішали. «А втім, не так уже й погано жити рослиною», – задумливо мовив він. «Та ні, це якесь паскудство», – відказав Йосаріан. «Справді, що може бути приємнішого? Прожити весь вік, не знаючи ні сумнівів, ні турбот», – провадив далі майор Денбі. «Я, либонь, таки погодився б жити подібно до рослини, тобто ніколи не приймати відповідальних рішень». «А яка б рослина вас улаштувала, Денбі?» «Та хоча б морквина чи огірок». «Який саме огірок? Свіженький чи гнилий?» «Ну, звичайно ж, свіжий. Вас би зірвали ще зовсім юним і порізали б кружальцями на салат». Майор Денбі знітився. «Ну, тоді я хотів би бути поганеньким огірком. Тоді вас залишили б гнити на грядці, щоб стати добривом для гарних свіжих огірків». «У такому разі я не хочу жити як рослина», – сумно посміхнувшись, здався майор Денбі. «Слухайте, Денбі, а може і справді погодитись? Хай відправляють додому. вже серйозно запитав Йосарін. Майор Денбі знизав плечима. Це все-таки шлях до порятунку. Не до порятунку, а до загибелі, Денбі. Кому б це знати краще, ніж вам? Ви матимете все, що душі заманеться. Я не хочу мати всього, що душі заманеться, крикнув Йосарін і в приступі безсилої люті вдарив кулаком по матрасу. Хай йому грець, Денбі, скільки друзів у мене було тут, і всіх їх забрала ця клята війна. Не можу я ганьбити їхню пам'ять усякими паскудними угодами. Чому вона не зарізала мене, та клята дівка? Це був би, може, найліпший вихід. То що, по-вашому, краще опинитись у в'язниці? А ви б погодились, якби вас відсилали додому? Ще б пак, переконано заявив майор Денбі. Та ж певна річ погодився б, промовив він трохи згодом, але вже не так упевнено. Так, коли б я був на вашому місці, я б не опирався. Зніяковіло промурмотів він ще раз за хвилину, сповнений болісних роздумів. Потім відчайдушно замотав головою і з бредливою гримасою вигукнув. А вже ж, я дав би їм спровадити мене додому. Але я не зміг би опинитись на вашому місці. Надто я боягузливий. Ну а коли б ви не були такий боягуз? Запитав Йосарін, не відводячи від нього уважних очей. Коли б і вам стачило духу виступити проти сваволі? Тоді я теж не дозволив би їм спровадити мене додому. Врочисто бадьорим радісним голосом промовив Денбі. І в усякому разі ні за що не дозволив би їм віддати мене під суд. Виходить, ви і далі літали б на завдання? Ні, звичайно ж ні. Це б означало, що я капітулював. А під час виліту мене могли б убити. Отже, ви б теж драпанули. Майор Денбі скинув голову, збираючись дати гнівну відсіч, але тут же затнувся, беззвучно стулив щелепи і втомлено похилив голову. Що ж, виходить, я не зміг би дати собі раду. Майорове чоло знову залисніло. У банькатих очах з'явився нервовий блиск. Безсило склавши руки на колінах, він втупив у підлогу понурий погляд. Здавалось, майор навіть не дихає. Аж так тяжко переживав свою цілковиту поразку. Через вікна до палати косо вливались похмурі тіні. Йосарін зосереджено дивився на майора. Ніхто з них навіть не ворухнувся, коли на дворі із скреготом загальмувала машина, і відразу ж перед будинком задріботіли, наближаючись, швидкі кроки. «Ну, дати собі раду ще можна», – зауважив раптом Йосарін, видобувши з млявого плину своєї думки ще одну ідею. «Ми забули про Майла. Він зараз має більше влади, ніж полковник Пескарт, і він мені дечому зобов'язаний». Майор Денбі похитав головою. «Майло з полковником тепер не розлий вода», – майже нечутно промимрив він. «Зробив Пескарта віце-президентом свого синдикату і обіцяє йому високий пост після війни. Ну, тоді нам допоможе Зелензим», – вигукнув Йосарін. «Він їх обох ненавидить і, дізнавшись про все, просто осатаніє». Майор Денбі знову похмуро похитав головою. «Тиждень тому Майло та колишній РПК Зелензим злилися докупи. Тепер вони всі партнери у фірмі М&М. Отже, в нас немає жодних шансів». «Жодних. Навіть найменших, еге ж?» «Жоднісіньких, навіть найменших», – підтвердив майор Денбі. «А взагалі», – мовив він за хвилину, підводячи голову, осяяний новою невиразною гадкою. «Чи не краще було б, якби вони того, ну, зникнули вас, як вони зникнули багатьох інших, і звільнили відразу од усіх тих непосильних турбот?» Йосаря не погодився, а майор Денбі знову сумно кивнув головою і втупився в підлогу. Все для них обох було втрачено. Аж раптом у коридорі зненацька затупотіли кроки, і до палати, репетуючи на весь голос, увірвався капелан. Він приніс неймовірну, карколомну новину про весла. Капелана так розпирало радісне збудження, що кілька хвилин він не міг вимовити більше й слова. В його очах іскрилися щасливі сльози. Йосарін нарешті збагнув, у чому річ, і з диким зойком вискочив з ліжка. «У Швеції!» – загорлав він. «Весел!» – горлав капелан. «Весел!» Загорлав Йосарін. «У Швеції!» – затрусив головою капелан із блаженною усмішкою і в радісному екстазі почав стрибати по палаті. «Це справжнє чудо, шановні джентльмени, це чудо! Я знову повірив у Бога, справді повірив. Подумайте тільки! Хвилі самі винесли його на берег. І де? У далекій Швеції, після стількох тижнів боротьби з відкритим морем. Це чудо, чудо, чудо!» «Кажете, хвилі винесли, чорта з два!» У захваті вигукував Йосарін і сам заскакав по палаті, безтямно ригочучи до стін, до стелі, до капелана й до майора Денбі. Його не винесло в Швецію, він догріб до Швеції на своїм човнику. Він догрібся туди, капелане, догрібся сам. Догрібся? Він усе це задумав заздалегідь. Він опинився в Швеції, тому що хотів там опинитися. «Етика різниця», – відгукнувся капелан з тим самим запалом. «Все одно це чудово, чудо людського розуму і стійкості. Ви тільки подумайте, на що спромігся». Капелан схопився обіруй за голову і мало не впав від сміху. «Ні, ви уявіть собі, У захваті вигукував він. Уявіть, ну як він пропливає серед ночі на своєму жовтому човнику через Гібралтарську протоку, махаючи отим іграшковим блакитним весельцем. А за ним тягнеться нейлонова волосінь з принадою на гачку. До самої Швеції він гризе сиру тріску, а щодня о 5 вечора подає собі чай. Я бачу його наяву, врочисто прошепотів капелан і, перевівши подих, знову повторив. Так, так, це справді чудо. Чудо людської заповзятливості й волі. Друзі мої, ось кого я відтепер беру собі на зразок. Я теж заповзятливий і вольовий. Тепер мене вже нічого ніхто не зігне. Він знав, що робитиме, продумав наперед геть усе. Кричав зраділо Йосаріан. Він потрясав у повітрі стиснутими кулаками, немов сподівався за їхньою допомогою добути всю правду про весла. Потім круто повернувся і глянув у вічі майорові Денбі. Денбі, ми з вами ідіоти. Виявляється, без вихідних ситуацій немає. Невже ви й досі цього не второпали? Може, й Мудренджер сидить зараз, причаївшись у тій своїй хмаринці, і чекає нагоди вийти звідти, як тільки мине небезпека? Про що ви базікаєте? – бурмотів розгублений майор Денбі. Про що ви обоє базікаєте? Біжіть краще, Денбі. Біжіть і принесіть мені яблучок, дичок та кінських каштанів. І не забудьте взяти їх для себе, вони вам теж згодяться. Тільки швидше, поки ще не пізно. Біжіть. Які каштани, які дички, на біса вони вам? А щоб засунути їх собі за щоки, ось на що. Йосарін у розпачі заломив руки і залементував, картаючи себе. Ой, чого ж я його зразу не послухався? Чого я йому не повірив? Ви що, з глузду з'їхали? Збентежено й тривожно запитав його майор Денбі. Скажіть, ради Бога, про що йдеться, Йосаріане? Я нічогісінько не розумію. Та зрозумійте нарешті, Денбі, що Весел задумав усе це заздалегідь. Невже ви й досі не второпали, що цей задум виник у нього ще з самого початку? Ви гадаєте, це випадково виходило так, що його раз у раз підбивали? Зузьки, голубе, він просто тренував вимушену посадку і використовував для цього кожен бойовий виліт. А я, дурень, не хотів з ним літати. Ой, чого я його не послухав? Адже він так запрошував мене літати разом, а я не захотів. Ну чого ж я його не послухався? Лише тепер я розумію, що він хотів мені сказати. І тепер мені ясно також, чому та діваха лупила його туфлею по макітрі. А чому? – з цікавістю запитав капелан. Йосаріан рвучко повернувся і з благанням учепився в вилоги капеланового мундира. Послухайте, друже, поможіть мені. Поможіть, добудьте мою одежу. Тільки, будь ласка, мерщі, вона потрібна мені негайно. Буде зроблено, Йосаріане, – вигукнув капелан, кидаючись до дверей і вже з порога запитав. А де їй знайти вашу одежу? І як я її добуду? Ідіть на пробій. Беріть змором кожного, хто спробує вас зупинити. Без форми не повертайтесь, капелане. Вона десь тут у шпиталі. І хай хоч раз у житті вам пощастить домогтися свого. Капелан виструнчився і рішуче стиснув щелепи. Не турбуйтесь, Йосаріане, я добуду вам форму, навіть з-під землі. А все-таки, за що та дівчина лупила весла по голові каблучком? Ну, скажіть, прошу вас. За що? За гроші, ось за що. Він і за те платив. Та вона не спромоглася влупити його як слід, тож він і поплив аж до Швеції. Благаю, знайдіть мою форму, капелане, щоб я міг вибратися звідси. Запитайте в сестри Качкіт, вона вам допоможе. Аби лиш спекатись мене, вона погодиться на все. Куди це ви збираєтесь? – обережно запитав майор Денбі, тільки-но капелан вискочив з палати. Що ви надумали? Я надумав тікати звідси геть. Виразно промовив Йосаріан життєрадісним голосом, розтібаючи гудзики своєї шпитальної піжами. Ой, тільки не це! – простогнав майор Денбі, плескаючи долонями по своєму знову спітнілому обличчю. Ви не зможете втекти? Куди звідси втечеш? Куди? До Швеції. До Швеції? – скрикнув приголомшений майор Денбі. Бігцем до Швеції? Та це ж просто маячня. Але ж Весел утік. Ні, – зарепетував майор Денбі. Ні, Йосаріане, ви туди ніколи не дістанетеся. Ви ні за що не добіжите до Швеції. А веслувати ви ж не вмієте. Але я можу долетіти до Рима, якщо ви будете тримати язика за зубами і допоможете мені сісти на попутний літак. Згода? Вони вас усе одно знайдуть. У розпачі вмовляв його майор Денбі. Привезуть назад і покарають іще суворіше. На цей раз їм доведеться стати на голову, щоб мене впіймати. Можете не сумніватись, вони стануть і на голову. Та навіть коли вас не впіймають, подумайте, що за життя на вас чекає. До віку будете самотні. Годі чекати від когось підтримки. Тільки весь час тремтіти, що хтось вас викаже. А я давно вже так живу. Але ж хіба можна отак просто відринути всяку відповідальність? Розірвати зв'язки із життям, з іншими людьми. Хіба можна втекти від власного сумління? Стояв на своєму майор Денбі. Це рівнозначне самогубство. От себе самого ще ніхто не втікав. Йосарен зареготав з бадьорою зневагою. «Ні, старий», – мовив він, хитнувши головою. «Я не тікаю від свого сумління. Навпаки, я біжу йому назустріч. І я не бачу тут самогубства, бо намагаюсь врятуватися від смерті. Своє місце в житті я ще знайду. А тих, хто справді давно втік від власного сумління, ви, Денбі, самі добре знаєте. Хіба ні? Це зовсім не я і не Весел». «Капелане, благаю вас, скажіть йому щонебудь. Він вирішив дезертирувати. Хоче тікати до Швеції». «Та це ж прекрасно», – весело вигукнув капелан і гордовито кинув на ліжко наволоку з Йосареновим манаттям. «Тікайте мерщі до Швеції, Йосарен, а я залишуся тут і витримаю все на світі. Вони ще побачать, до чого я здібний. Я ще дамся знаки цим Пескарту та Порку, і я зацькую їх так, що вони самого духу мого будуть жахатися. Я їх не боюсь. Я навіть самому генералові Бидлу чортів покажу». Генерал Бидл був та загув, нагадав йому Йосарен, квапливо натягуючи штани і засовуючи в них сорочку. «Зараз тут командує генерал Штрихер». «Ну тоді я покажу чортів генералу Штрихеру. Я навіть самому генерал-лейтенантові Шацькофу чортів покажу», – кокошився і далі капелан. «А знаєте, що я зроблю перш за все? Перш за все я наб'ю пику капітанові гаду, як тільки його побачу. Їй-богу, наб'ю. Отак кулаком унюхало. І зроблю це привселюдно, щоб він часом не зміг дати мені здачі». «Ви що, обидва зовсім сказилися?» – хвилювався майор Денбі. Його булькаті очі відчайдушно виречилися, як від пекучого болю. «Та ви просто подуріли. Послухайте, Йосаріне». «Чудо! Сталося велике чудо, майоре!» – відказав капелан і, схопивши майора Денбі за талію, елегантно відставивши лікті, закружив його у вальсі. «Це справжнє чудо. Якщо Весел зміг на веслах добутись до Швеції, то невже я не зможу втерти носа якимсь нікчемним полковнику та підполковнику? Тільки б стало мені стійкості». «Будьте так ласкаві, капелане, затуліть пельку!» – чемно попросив майор Денбі, вивільнюючись із його обіймів і гарячково стираючи піт з обличчя. Потім схилився над Йосаріном, який саме діставав черевики. «І все-таки, як же нам бути спол...» «Вони вже мене не обходять». «Але ж вони «Під три чорти їх обох». «Але ж вони можуть скористатися з цього у власних інтересах», – не здавався майор Тенбі. «Ви не подумали про це?» «Нехай ці мерзотники раюють та жиріють. На жаль, тут я нічого не вдію. Хоча моя втеча буде для них добрячим ляпасом. Тепер у мене інші клопоти і інші обов'язки, Денбі. Думками я вже у Швеції». «У думках воно, звичайно, легше, бо насправді ви туди ніколи не дістанетеся. Це неможливо. Навіть географічно це немислимо. Уявіть собі тільки, де острів П'яноса, а де та Швеція?» «Оближте, Денбі, я теж вивчав географію. Я втішатимусь, бодай, з того, що не побоявся спробувати, навіть коли в мене нічого не вийде. В Римі гине одна зовсім маленька безпритульна дівчинка, і врятувати її – ось мій обов'язок. Я врятую її, якщо тільки знайду, і заберу з собою до Швеції. Тож, як бачите, я дбаю не лише про власну шкуру». «Усе це суцільна маячня. Так чи інакше, вам до віку не дасть спокою власне сумління». «То вже на волю Господа», – усміхнувся Йосарен. «Чого було б варте людське життя, коли б не гризоти сумління? Гірше, коли сумління спить. Правду я кажу, капелане?» «Я неодмінно розквашу пику капітанові гаду, як тільки його зустріну», – хвалився капелан, уражаючи повітря серією незграбних ударів з лівої руки та неймовірним хуком справи. «Ось так. І вас не страшить довічна ганьба?» – не вивав майор Денбі. «Яка ганьба? Більшої ганьби, як зараз, і бути не може». Зав'язавши до ладу шнурка на другому черевикові, Йосарен схопився на рівні ноги. «Ну, Денбі, я готовий. То що? Ви, може, все-таки потримаєте язика за зубами, а тим часом спробуєте мене примостити на попутний літак, га?» Денбі мовчки розглядав Йосаріна з дивною, сумною посмішкою. Він зненацька перестав потіти і здавався тепер цілком спокійним. «А що ви зробили, якби я спробував затримати вас?» – із гіркою іронією запитав він. «Поламали б мені ребра чи як?» «Та ніж бо, звичайно, ні», – відказав здивований і вражений до живого Йосарін. «Навіщо ви так?» «Це я поламав би вам ребра», – хвацько вигукнув капелан, боксуючи в повітрі перед самим майоровим носом. «І вам, і капітанові гаду, і навіть, можливо, самому капралові Безбогу. У яке б то щастя було не боятись більше капрала Безбога». «Ви що, справді надумали мене затримати?» – запитав Йосарян майора Денбі, пильно вдивляючись йому у вічі. Той відскочив від капелана і на якусь хвилину завагався. «Ну що ви?» – раптом вигукнув він і тут же замахав обома руками з надмірною метушливістю, показуючи на двері. «Чого б це я мав вас затримувати? Господь з вами, йдіть, тільки мерщій. Може, вам гроші потрібні? У мене трохи є». «Ось вам іще». В гарячковому пориві майор Денбі квапливо простяг Йосаренові грубеньку паку італійських лір і обіруч потиснув йому руку. Не стільки, щоб підбадьорити Йосаріна, скільки вгамувати тремтіння власних пальців. «А в Швеції, мабуть, зараз гарно», – стугою проказав він. «Там такі славні дівчата і такий культурний народ». «До побачення, Йосаріне», – мовив капелан. «І хай вам щастить. Я залишаюсь тут, але буду триматися стійко. Ми ще стрінемось, коли відгримлять бої». «Бувайте здорові, капелане. Спасибі вам, Денбі». «Як у вас на серці, Йосаріне?» «Чудово. Ні, брешу, мені страшно. Мені ще ніколи не було так страшно, як зараз». «Тоді все гаразд», – мовив майор Денбі. «Це значить, що ви ще живий, і вам не позаздриш». «А ви позаздріть», – отказав Йосарін, прямуючи до дверей. «Ви ще пригадаєте мої слова, Йосаріне. Вам доведеться бути на сторожі щохвилини. День у день, усі 24 години на добу. Вони перевернуть увесь світ догори ногами, щоб вас упіймати». «Я весь час буду на сторожі». «О, як вам доведеться поплигати?» «Я й поплигаю». «Плигайте», – вигукнув майор Денбі. Йосарін плигнув. За дверима, причаївшись, стояла Крістієва краля. Шулікою проблиснув ніж на волосинку від нього. Йосарін дав драла. Кінець. Читав Сергій Оробчук. 2000